Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Buenas tardes, señoras y señores. Quiero que queremos que nos digan cómo pasaron o Nadal, cómo pasaron os Reyes. Supoño que un pouquiño fríos, pero estuvieron ben todos. Voltamos todos, pois é o que queremos. Así que, señoras e señores, isto é Radio San Boi e isto que estamos realizando agora é Galegos Novais. Moi boa tarde. Donde estaremos tois dúas horiñas falando en lingua galega. Quero darlle as gracias, como non, a Dani, que nos estará acompañando durante estas dúas horas. E a Xulio Couchil, que tamén nos estará axudando. E ten en conta que a música é liberdade. Moi ben, aí estaremos. Benvidos, queridos escoitantes, seguidores e simpatizantes. Día máis, comezamos este ano unha nova emisión de Galegos Novais, dúas oriñas, como dí Armando, de galego, para que todos vosotros recibades informacións de Galicia, informacións de músicas novas, e para celebrarlo como é debido, porque aínda estamos en casi Nadal, sí, ou polo menos despois de Reis, vamos a poñer unha panxoliña, si che parece, para que os nosos escoitantes, bueno, pois reciban, sigan pensando nesos Reis que pasaron tan ben. Reciba unha amiguinha de música galega convertida en panxoliña. Veña, aí vai. Noites de grande alegría, camiñando baixo se llama la Virxe María. Vamos a recibir precisamente a un primeiro convidado, ¿no? Un primeiro convidado, grande amigo e ademais investigador, bueno, unha eminencia. Unha eminencia, entonces. Entre todos, benvido Manuel Rivero. Moi boa tarde. Boa tarde, benvido esos amigos desde Barcelona. Muy bien. Bueno, aparte de saudarte, felicitarte que este ano novo, tamén queremos tamén felicitarte porque o 28 do mes pasado, me parece que foi en novembro, no, ahora mismo non teño claro. No, foi en decembro, 28 do mes pasado, sí, ya fai dos días. Pois casi por así, pero claro. Non tivemos tempo de felicitarte por ese traballo, que ademais ti foche conductor dunha cousa extraordinaria e importantísima, que é a entrega dos en Barreiros dos Víteres de Honra e Memoria de Aurora San Pedro, non? Efectivamente, son o premio que creamos nós, é o premio Vítor de Honra. Creámoslo nós, non foi todo o traballo nós. Modelamos ou copiamos un pouquiño a Navalla de Honra de Manuel María, que con tanto éxito pois implantaron Xermolos e a Asociación de Manuel María, as Irmandades de Manuel María, fai xa 18 anos. Muy ben. E ten unha estrutura pois que moi ben feita, moi armoniosa. E nós, pois, cambiamos o símbolo da navalla polo do vítere, e o resto, pois, modelamos máis ou menos todo igual. Moi ben. Bueno, pois, felicitacións, parabéns por ese traballo, que, por certo, tivestes un presentador extraordinario, un amigo noso, que un tal Bernardo Penabade, non? Ah, sí, sí, Bernardo, amigo, sí, nós hai 40, dixemos, recordoumo, que eu posano, son así un pouco despistado. Sí. Dixo, hai 41 anos que nos coñecemos, Bernardo é unha grande autoridade, está facendo unha labor maravillosa. Sí, un galeguista fantástico, ademais, un galeguista... Sí, aparte con raíces. Claro que sí. De gusto, porque aparte Bernardo é unha persona moi tranquila, é moi ocurrente, enlazou, que xa se me pasara, enlazou dous temas de fai un século. Mira por onde, Lino Novas, que foi un gran, unha persona moi importante, que mirou de moi neno a Cuba. Fai un ano estuvemos na casa onde naceu Lino. Eu como está caída, claro, por así. E veu un tío, o levou, ensinoume como foi a marcha de Lino, que ali pois, se formou, foi un gran periodista, un gran escritor. De xeito, foi a persona que escolleu Hemingway para que traducir os seus textos ao castellano. Exactamente, sí, e veu a residencia de estudiantes onde estaba Aurora, claro, diferente da Aurora, era unha nena de 17 anos, cando veu fare ese traballo, porque era corresponsal da... dun medio moi importante cubano, non sei como é, bueno. E agora acabo de mercar o libro en internet de segunda mão, donde está o traballo que fixo Lino sobre a residencia de señores. Mira que casualidade, claro. Que seguro que se conoceron e se saudaron. Que por eso mentou precisamente Bernardo, non? Claro, claro. Claro, Bernardo, que casualidade que fai un século, sí, sí. Lino Novas veu a Madrid, que era corresponsal de prensa estranxeira, e coincidiu cando veu fare o traballo, porque onde estudio da residencia de residencia de señoritas, para que sonase un pouco residencia de estudiantes, a residencia de señoritas era a rama femenina da residencia de estudiantes, que aí estaba a élite, pero este era élite en todo cultural. Aí formaron as persoas que dirixiron a política, as artes e todo, formaron ali. Por certo, aqueles avances foron gracias ao diñeiro que veu dos Estados Unidos. A Fundación Rockefeller foi a que fomentou moito diñeiro, e a Fundación Foster, cos laboratorios que tiña a residencia de señoritas, non había en todo o país un laboratorio dese nivel. Aí foi onde se enganchou Aurora a química. Bueno, falando precisamente da Aurora, vos montastes todo ese traballo tan extraordinario, dirixiste eses víteres a persoas importantes, unha in memoria, non? Para Xesús. Sí, mira, o vítere ten as tres partes, como a de Manuel María. Un se dera a persona actual viva que destaque, pois eso, no mundo da ciencia, da arte, no conocemento desa persona, na difusión desa persona. Outro se dera a unha institución que destaque tamén na súa labor social, na súa labor cultural, e outro se dera in memoriam a persona falecida, que sea que reunira tamén esas características. Este ano llovemos, o sea, a persona in memoria, pois o noso Xesús Mato, que foi o fundador de Fuxamos Ventos, que fixo tanto por, pero non solamente por a nosa música. Xesús foi unha institución, foi un home de Deus, pero desde moi noviño, cando empezou, que foi destinado a la lincha, empezou a construir vivendas pa xente necesitada. Despois creou Auxilia. Ben sabe, deles, que antes unha persona con certa minusvalía ou tal, pois case se escondía na casa. Auxilia aflorou, botou fuego, fixo pública esas persoas e as integrou na sociedade. O noso amigo Iago, que tamén conocedes, foi unha das persoas que tamén, por eso adora tanto, a Mato. Mato foi unha eminencia. Sí, eu tuve a fortuna de coñecelo. Un home de ben, fai ano e pico que falleceu. Era un home, unha persoa humilde, unha persoa moi achegada aos desfavorecidos, e ademais que traballou por o noso idioma, concretamente. Hombre, o que fixo fuxan os ventos, vamos, sí, sí. Unha maravilla. Un dato curioso que sou ali. Bueno, teño moitísima confianza con Xulio Xiz. Sí, outro. E entonces fai un ano. Grande amigo del, sí. E bueno, xice un home de ben. Uh-huh. Hai un ano, pues quedamos en Lugo, non sei, tiría fer, iba a dar unha conferencia, ali a un ex, non sei, algo, pero coincidimos. E se vou te levar a comer. Uh-huh. Ah, pues bueno, maravilloso. Sempre saco as costumbres que temos. E dice, pero xe vou te levar a un sitio especial. Vamos comer. Na última, onde fun, comín o último día con Mato. Que foi case como despedida. E eu penso que hasta comemos na mesma mesa e debemos de pedir case o mesmo menú. E ali, falando de Mato, xa dixemos, eu penso que Mato, o noso Xesús, foi tan grande, terá que levar o próximo vítere de honra a Aurora San Pedro, claro, que merecente. Pues... E entonces veu, el o propuxo, el o recolleu de un discurso precioso sobre Mato, claro. Que Mato é unha institución. Sí. E, curiosidades da vida, a institución que lle demos o premio vítere de honra a Aurora San Pedro, pois pues, é a Galicia Digital, que agora leva a dirección que leva a Xulio. Sí. Claro, sí, que Galicia Digital leva feito por a nosa cultura o indicible. Sí. Eu sempre, pois, teño unha costumbre na vida. Todo cando publico un libro, que vai como o caso da Aurora, vai por artigos, ¿no? Claro. Por entradas, ou de Montes, ou de Lola, sempre publico previamente en Galicia Digital. Pero pois se recuperan todos os artigos e dáselle a forma de libro. Claro. É como se tuvera unha esencia especial. Sí. O que leva feito Galicia, ou a Legos, ou a Fundación Eseria, que está todo colgado no mesmo. Claro. Os libros de poesía de Lola Rive, que cantou, precisamente o fillo de Xir, maquetou para publicar na Fundación Eseria, é que son unha obra de arte. Claro. O traballo de está aí. Pois os meus libros case todos están na biblioteca virtual de Galicia Digital, porque é unha forma de que a xente acceda a un texto, e hai textos perdidos que solamente se recuperan aí, e tú fírate esa memoria recollida, está aí, este é un mundo. Sí. Non sei cantas personas estarán incluídas no álbum de Galicia Digital, pero innumerables. Fantástico. E a persona que destacou no mundo, ese vítere, a esa persona física, pois pues é a directora de Talento e Cultura de BBVA, que é outra Aurora da vida. Claro. Chegou alto arriba, outra investigadora. Claro, a Yolanda, que leva, publican todos, cando sacamos sempre nos libros de Yolanda, ou epílogo, ou unha entrada, sempre está disposta con esa sencillez, e entonces, tenemos, pues, unha maravilla. Tenemos... O importante dos premios, primeiro é institucionalizalos, sí, darlle valor, que teñan darlle vida. Claro, eso é refrescar a memoria de esa persona. Que pasa que entrega a navalla de honra de Manuel María todos os anos? Pois é unha rememorar, recordar, revivir. Ese é un... queda aí. Que vai para sempre. Pois, non a boa, para mí. Escoita, teremos que un día xa nos facilitar o seu contacto e intentar contactar con ela e que nos diga a súa impresión dese traballo. Hombre, maravilloso. Él es, o sea, como está aí en activo, ten un posto tan grande, él es pasa todo polo comité de comunicación do banco. De BBVA, claro. Non tería problema, eu sei, no, como cando estaba en activo, que me chamaba moitas veces de emisoras e tal, sempre, cando participamos fora do que é, pues sempre pasa polo departamento de comunicación. Muy se bien. Cuida moitísimo a comunicación, pero non tería problema ningún. Eu falo con Yolanda, aparte unha persona moi accesiva, hoxe é unha das mulleres con un cargo directivo das máis importantes do país. Sí. Bueno, pues eso queda aí pendente. Quería aproveitar un momentiño que estamos aquí falando de esos vítores tan importantes. Yo de Xesús Mato, conto xunga, nos tamén o entrevistamos, non sei, un momento a don Xesús. Ai, hai que guardar ben ese audio. Eso é un audio fantástico. E eu collín moito cariño por él, precisamente porque, si sabes, que teño unha filla con de certa discapacidade, e él foi o que puxo en marcha o Auxilia Lugo, sabes? discapacitados, claro, para facer visible os discapacitados, porque é que ademais ficar visible, casi, el eu, dicía, eu é que discapacitado, claro, non me gusta esa palabra. Bueno, a mí me gusta dicir diversidade funcional. Aí está, moi ben, moi ben, moi ben. Eu a palabra que me gusta e a que utilizo sempre, porque te vou a dicir algo. Iago Santalla, o conoceres que ten, sí, moito publicado, eu son, sí, moi amigo de Iago, sí, eu traballei moito con Iago, e sempre me di o meu irmão, Manuel, eu tamén o considero un irmão, o meu, sí, fillo, un irmão pequeno, o meu, sí, meu, sí, fillo por, sí, aí, e esas personas se lle deu visibilidade, e, sí, tú te das conta, sí, cando traballas con, porque claro, eu como na vida teño moitos anos, e cando non traballo con personas con risco de con el, pero eles ten moitísimas habilidades, pues, o que pasa é que cando vemos unha persona nunha cadeira, parece que a cadeira que ten a mente, non, a mente ten a despertísima, a mente ten a despertísima, e a mí me encanta traballar, porque por unha a nobleza que ten, outro o agradecidos que son, de outra, a sensibilidade social. Temos que aprender a mirar ca alma. Exactamente, e el decíame, sabe, contoche o caso especial que eu falei con el, bueno, decíame, é que estas persoas son parte da vida, o sea, non, claro, non é como un árbore, o árbore, sí, tamén existe, o sea, estas persoas que teñen certa disfunción, como acabamos de dicir a un momento, pues, sí, son parte da nosa sociedade, por lo tanto, as familias, decíame el, nos anos 70, acórdame de eso, decíame el, as familias se escondían como si a súa, claro, existencia, claro, fose unha, claro, praga bíblica, claro, ou un, claro, castigo. Claro. Non sabes? E el, eso aflorou no fixo, sí, público. Sí, sí. Vou che dicir, fai 3 anos, mira, unha cousa tan recente, en Ferrol, para os meus netos, ven, veamos aquí, aunque son pequeniños, e imos unha praia onde íbamos dentro. E ali había un matrimonio con 2 nenas con síndrome de Down. E entonces inda oxa esos recelos, e o que menos esperaba aquela nai, eu pasei con o meu retiño, como espabilado, salí con un balón danzando, e aquela niña se me acercou, eu me acerquei a ela e lle dixen, ten que estar usted moi orgullosa, a sonrisa máis bonita desta playa ten esta nena, porque así é, o que pasa que dense de, cara, aquela muller lle caíron unha lágrima, se emocionou, porque eu tamén lle dixen de corazón, como así é, eses nenos son todo cariño, son que teñen, todo exactamente, amor. Teñen unha sensibilidade especial, que ademais... Claro, teñen unha... Pero a sonrisa sí, sí, dese, e que é especial, e aquela muller viñeron e arbaos aos ollos. Dice, pero como este señor mayor vai aquí con os tornenos que deben ser seus netos, sí, sí, sí, e se dá a volta hacia min, sí, e me di que se honra esa nena, a sonrisa de esa nena é a maior, como el vasallo mellor que podes ter, claro que sí, sí, sí. Se emocionou, sí, é que temos que aprender a mirar de forma distinta. E despois outra cousa que tamén me transmitiu ele foi envioume precisamente contoche sobre os anos 70 e tantos, 71, 72, foi, mandoume un traballo que foi el o impulsor de Galicia Canto Neno. Sabes que son as pansoliñas que de tradición popular, que él recolleu moitísimas, ademais. Él foi un gran recolledor do que é a nosa, que se non a recolle estaba perdida. Sí, él era un extraordinario músico, ademais. Sí, e boa persona, sí, noble, sí, sí, sí, elegante, era un señor. Temos un legado extraordinario dunha persoa que... Yo, sí, por entonces, nos é unha satisfacción tan grande, porque a nosa aurora pues, tamén foi moi grande, non sabemos case nada de nada. Sí, sí, pero sí, iremos danzando, e aí estamos. Ahora co próximo libro, vamos a sacar o libro en castellano, en castelán, porque tamén claro que necesitamos sí, avanzar, sí, sí, estar noutros foros, se vai ser un texto tamén. Foste moi ben recibidos ali en Barreiros, non? Ali sempre que dou unha conferencia... no canteiro, que foi onde empezou Aurora, e onde a descubriu unha maestra da aldea, onde a preparou por libre para que aprobara o bacharelato, claro, e se preocupaba de matriculala ela, sí, doña, sí, Juanita canta, eu tuve un mestre tamén dese na miña aldea, eu nací nunha familia moi humilde, eu non podín ir estudiar fora, cando foron os meus compañeros, pero aquel maestro me deu a base para poder fazer un dixera na vida. Fantástico, sí, fantástico. Son unha virtude. Entonces, sí, sí, te has preparado xa o libro para, sí, editarlo en castelán, non? Sí, vai ter un título moi bonito, collino da conferencia do meu casualidades da vida, chamo ya Providencia. O meu fillo Pedro, sí, sin case, sin sabelo, sea, porque o meu fillo iba a facer medicina a Pamplona, pasou dos primeiros, non quixo facer medicina, e dice, mamá, bebé non é o meu, un médico non é o meu, e tal. E a xente chorando porque non entraba, e dice, pois eu vou facer un doblete. E se licenciou en química e bioquímica, como moi boa, non? Bueno, é un neno humilde, pero é moi traballador, e bueno, e listo. E entonces, sin sabelo, o pai da Aurora e a aboa da miña muller eran irmãos. Anda. E entonces na casa se falaba da Aurora. Aurora era moi prudente, non contaba nada da súa vida, unha muller solteira, unha muller que estaba casada ca ciencia. Entonces a nai da miña muller, que era prima carnal da Aurora, dice, Aurora sempre foi moi lista e estudió químicas e trabaja en unha empresa moi importante, madre, non sabía nin que traballaba en Renfe, non traballaba en Renfe, aprobou a oposición como doctora en química, directiva de Renfe, entendes? Pero Aurora publicaba nas revistas científicas, Aurora representaba ao Consello Superior de Investigación Científica nos congresos, tanto nacionales como internacionales de química. Aurora recibiu a beca da Fundación Juan Marc no ano 61, pero sobre aleacións de materiais. Sí. Foi a que impulsou as baterías eléctricas, os coches. Pero para que unha muller recibira unha beca en ciencia de materiais naqueles anos, é que non hai ninguna, ela, 150.000 pesetas. Pero Aurora, con nosos tres, a raíz de ser Aurora a directora do Laboratorio Central de Renfe, foron máis seguros, porque ela investigou sobre a flexibilidade, sobre a mobilidade, sobre todo, sobre os cojinetes. E era unha experta en materiales, porque ela estuvo sempre vinculada aos cuatro centros de investigación máis importantes deste país, que era o Roca Solano, que era o Esteban Torrado, o Esteban Terradas, que era o de defensa. Era experta en balística, era experta en aleacións de materiales. O Juan de la Cierva e o laboratorio de Renfe. Estuvo vinculado aos cuatro toda a súa vida. Pero era tan humilde. E entonces que che digo, pues eso, Pedro, xa que espaza, presentamos, tú tens papá. Entonces presentou o título Ciencia con nombre de mujer. Vaya. El legado de Aurora San Pedro. Legal, muy bien. É o mismo que di eu, que Aurora estudiou a aleación do plomo co cobre para resistir, ¿verdad? Que explique un experto, porque tamén se doutorou en ciencia de materiales, que explique un experto que dice, eco que investigou Aurora, seguindo se da actualidade. Siguen. A seguridade da Renfe debelle moito a base, Aurora. A base. A construir fora máis, a que nos arroten as piezas, a que frenen ben, a que os rodases sean máis ágiles. E entonces claro, pues, pues Pedro, vou che coller o nombre da túa ponencia para o próximo libro da nosa Aurora, que ten que temos que publicar algo en castellano. Muy entonces bien. Pois así que a vida. Pois de verdad que eu, pero ti tes traballos ad hoc, é dicir, non estás somente coa nosa Aurora. Eu sempre tiño sempre un centrado para ir. Agora estoume centrando, centrei-me moito en recuperar a figura de Lola Ribe, outra muller esquecida, outra muller maravillosa, morreu como morreu e acabou pobre muller. E agora estou moi centrado, porque eu penso que Aurora é merecente de que lleve en o ano da ciencia de Galicia. Estou aí porque por currículo non hai nadie que a supere. Aurora tamén foi académica de ciencias experimentais, cantar mulleres temos académicas de materiales de ciencias experimentais. Ela foi tamén a académica, pero foi sempre unha muller moi humilde. Entonces quero publicar en castellano porque este é o que nos dá esa visión xa máis universal da Aurora. Muy ben, muy ben. Temos moito publicado en galego, figúrate, do primeiro saíron dúas edicións, sacaremos unha terceira, porque están agotados. O segundo libro, os premios que publicamos outrano, bueno, que nos publica a Xunta, que lle temos moito que agradecer. Hombre, claro. Os dous libros nos los publicou a Xunta. A segunda edición do Universo Aurora publicámola cos ingresos que tivemos da primeira. pero que teñas hoxe unha institución que te publica é un privilexio, e así un teñas aspecto. Ese aval administrativo é importante, que, claro. Valentín, eso, moi importante, porque senón é moi difícil sair. No, e ademais, poñer en valor todas estas cousas fai que tamén que os rapaces nos institutos, e os profesores se den conta de que, bueno, ven de moi atrás o feito de que as mulleres investigaban. Claro, estamos falando desta muller, Surate, do ano 13. E outra cousa, eu dei moitas conferencias nos institutos, tú non sabes o interés, pero nosos alumnos, e nos colegios, xa desde pequenos, o interés que ten en descubrir unha muller con estas características. E aí, pois, eu penso que é onde mellor se cementa. O canteiro, pois, Aurora é unha magia, porque o canteiro está nunha aldea, hace unha aldea, San Pedro de Bencarencia, e aquela escola onde... pois son, estamos falando de 100 e pico personas. Hai 100 cadeiras, e sempre hai xente de pé, pois falaremos 128, 29, 130 personas. Iso é imposible, iso non nos convocan en unha capital de provincia, un acto cultural. Pois, noroboa, moitos parabéns e moitas felicitacións. Escoita, Manuel, o tempo na radio faise nos cativo por tanto. Pero que saibas que seguiremos contactando contigo, reclamaremos ese contacto de Yolanda para ver se podemos tamén darlle luz para que os galegos do Mediterráneo saiban que seguimos tendo mulleres extraordinarias en Galicia. Moi grandes mulleres, que nos quedan por descubrir. Muy bien. Que Galicia non sería nada sin mulleres. Claro que sí. Bueno. Está por aí Armando detrás, ¿verdad? Claro, aquí. Meu Armando, eu non te saludei. Bueno, eu con oír a túa voz xa teño bastante. Sí, como escoitar as túas leccións, seguro que vamos ben para diante. Como dicimos tamén na raya, moito obrigado. Moito obrigado tamén a aquelas terras nosas do Castro Laborero que tanto adoramos. Sí. Moito obrigado. Gracias por todo, gracias por estar aí e a vosa labor tamén imparable. Moi ben, un grauciño de area aportamos, moi ben. Exactamente. Moitísimas gracias, Manuel, por a túa participación. Gracias a vos por invitarme, por estar aí, para min é un privilexio. Veña, para nosotros un seguiremos en contacto. Un abrazo grande e a cuidarse moito, e bon ano. Igualmente. Teremos moitas experiencias, vale? Vale, hasta logo. Cuidaivos moito. Un abrazo grande. Galegos no Baix.